او جن دیرا سنبال وی او کل جدا دا من زنری کی نو دا عقیده که دا مسلمان ختم شی اغن حیوان او درنده جوړ شی او کافر خوی خود نمانی زکا آغای ندرندگان او زناور جوړ دی. وکانو دا یقولون چی دی بوی ایذا متنا آیا کل چی شمونگ مرو وکننا ترابن او شمونگ خاوری وعزوامن او دکی او دکی ائنا لمبعوثون آیا مونگا بگن خام خابیارا پور تکڑیشو او آباؤن الاولون او زمونگا آغا پلاران رنبنی چی زمونگا آغا مشران پیر شوی چی دا آغای دور دور سوا کالون اوشول او نن پا قبر کی خاوری دن دا بگنی دوباره ټول ژوند کیگی. قل ور تووای اے زما حبیب دے کافر تووای چی دے قیامت نمانی دارنگی دا مرو دوباره ژوندون نمانی. قل ور تووایا ان الاولین بے شک رنبنی والآخرین و رستنی رنبنی امتنا او رستنی امتنا لمجموعون خام خارا جمع بکڑیشی پس در راپورت کولونا اللہ بید قبرون راپورت کیو گا بیرا جمع کی. قل ور تووایا ان الاولین بے شک رنبنی والآخرین و رستنی لمجموعونا خام خارا جمع بکڑیشی پس دو دوبارہ را پورتکولونا الی میقات یوم معلوم دا پار دا غنیتی او وقت مقرر درزی معلومی. اللہ یوم مقرر وقت مقرر کرے دا قیامت دا ورزی کل چی غورز دا قیامت راشی نو دا طول با اللہ را جوندی کی. میقات ویلے کی گی ستا چی چاہتا دی یوم وقت نیتا ورکڑی د پار دا غنیتی د ورځ معلومه لکه قیامت ته الله وای لیوم لای یوم اجلت دا کوم ورځ چرچاله نیټه ورکړی شوی هغه ته الله کله وای اجلم مسما معلومه نیټه نمیقات ویل کیږي هغه وخت ته چاله د نیټه ورکړي. الله هر چاته نیټه ورکړي نیک ته ویل دی کی کوا بدل په هغه نیټه پرځ ملاوی او کافر تیوی دی زچ اس دی خواہ راغ کوا دا فیصلو پو رز بیزتا میوی دا سی بدرنگی دی لکا دا شیطان دا شیطان سر لکا دا مارانو سر لآکلون خام خافری بدے لآکلون خوراک بکی دوی من شجرن دا غوننا من زقوم یعنی دا زقومنا دا زقوم دا اونینا دی بخوری فمالی اون من حل بطود دکای به د دین خېټي د دینه بخېټي دکای کله یو خوراک نلوګه ختمای او نه په بدن له فائدہ ملاویږي وایسره وای راسه خېټه مډکه که سخن دینو ندام الله وای دی کی سفایده بنی اسه خېټه ډکول وای فمالئون من حلبتو زکا الله رب العزت ذکر کړي رست را روان دي د تصور غاشیه کې وګوره سورې غاشیه الته ویلی چې دا با اس قسم فائدہ نہ ور کئی دیر شمہ پارو گو رہی سورہ غاشیہ پس سورہ غاشیہ کی اللہ رب العزت ذکر کرے چہ دئی بدا سے خوراک کئی جائے کس قسم فائدہ بنی آیات ہی کریم ہو گو رہی شپگم آیات گو رہی اللہ وی لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع لیس لہم نبید دی جہنمیان دا پارا طعام طعام الا من ضریع مگر دازغو نڈک خوراک بی لا یسمن دا دی بدن بسر بوینا بدن لفید بنور کئی ولا یغنی من جوع او نبد فکوی د دی نسلگا خوراک خواغی چلوگا پی ختم شی بدن لفائدہ ملاو شی. اللہ ویلا یسمن ولا یغنی من جوع نب بدن سربئی او نب فائدہ ورکی دسلگنا ندلتم وی فمالئون من حل بطون دکوی بدئی د دی نخیٹے منها منها د دینات منها د دی شجرینا د دی زقومنا دکای بدای من حل بتون د دین خېټه فشاربون نسکی بدای علیه د پاس د دې طعام من الحمیم د گرمو بونا منها کی ضمیر د مؤنث راجے کو او علیه کی ضمیر د تذکیر دے نور الرحمانی دا غی دا وجہ ذکر کرے چدا تانی سے اول پہ اعتبار دا معنی دے او تذکیر ثانیہ پہ اعتبار دا لفظ دے پشجر کی دا تفسیر ذکر کرے چ التا منہا ضمیر شجرے تراجے دے پہ اعتبار دا معنی زکا شجر دا خمانے دے شجرت اللہ او دا علیہ کی ضمیرم شجرے تراجے دے دا پہ اعتبار دا لفظ او امام قرطبی دا شجرا غ لفظ دے چد دی تذکیر و تانیس دوارا رات لیش تذکیر و تانیس دوارا رات لیشی نطاغ اعتبار کلو ولم منہا کی ضمیر دا مونس راجے کئی علیہ کی ضمیر ورطر تذکیر راجے کو فشاربونا علیہ نسکی بدئی دا پاسد دی وند زکوم من الحمیم دا گرمو بود جہنم نا فشاربون شرب الهیم نسکی بدئی پشان دسکلو دا بیمار اوخم اوخانو تا یو بیماری لگی داغی دا وجنو بسکی تند ماتی گی نتر دی چی مرشی خوتند مات نشی نو دا تمام سندو نک پیو جہنمی دی اسکول تند ماتی گی نا نسکل بیوی حیم دا جمع دا حیما دا او دا اوخ لیو بیماری لگی چی داغی دا وجنا داغ تند ماتی گی نا او بسکی تند ماتی گی نا تر دی چی پدی بیماری کی مرشی فشاربون نسکی بدئی شرب الہیم پشان داغ اوخ بیمار لکا بیمار اوخ چی سنگ اسکل کئی ندا سی بسکی خوتند میں ماتی گینا هذا نزلهم یوم الدین اللہ ویدہ مل مسیاد کافران و مشرکان دا پورز دا قیامت ویدہ دا مومنان اغا مل مستیام لی دا واو درے دا هذا نزلهم دا مل مستیاد دویدا دا جزاد دی مل مستیادا هذا نزلهم یوم الدین دا مل مستیاد دوی بی پورز د قیامت نحن خلقناکم اللہ وی منگ پیدا کری ایتاسو او سو چکی کم ترتیب سر پیدای فکم قدرت کاملہ میں پیدا کرے فلولا تصدقون نو تاسو لی تصدیق نکوئی پا دوبارہ جوندن بانی چه ما پاول کی پیدا کی نو دوبارہ پیدا کولو نزسشی آجز کرے نحنو خلقناکم منگ پیدا کری ای تاسو فلولا تصدقون نو لی تاسو تصدیق نکوئی دوبارہ جوندن اس یو سلور دلائل عقلیہ ذکر کئی احوال د مومنانو د مجرمانو بالتفصیل ذکر کړ نو الله د خپل قدرت کامله د پار سلور مثالونه ذکر کړي او دا سلور واړه دلایل عقلیه دي کافر ته وای ته چې وې چې مړی بجوندی نه کی تا خپل پیدایش لکتنی تما پکمی طریقې پیدا کې نطفه وا نطفه نه انقلابات رالل معصوم پیدا شوې بیا ستا په دې بدن کې سور انقلابات رالل معصوم وې ځوان مې کی بیا مې بوډا زد دی دمر قدرتونو خاوندیم نتا دوباره نشم پیدا کولی دویم ویت دی فصل لوگورا دادانی خوب دیزمکا کس خاشی لکا مڑ پزمکا کی خاوری شی نو دس خاشوی دانی ندا باغات چارا زرغن کر دا روزانا چی غنم و جوار او کس ما کسم میوی دانی او فصلو نکی گی داد دی دلیل لے چی اللہ بمڑی جوندی کی هر دانس خانشی داغی نپست باغونا و بوٹی او میوی رازر غنش درم نمبر که اللہ وی دی او بولو گورا داد دی وریزی نت نازلی که ما نازلی کری هواگان رو لیگم دا هواگانو پزری وریزی را پورتشی بیا پو وریزو که او بو واچون نت گوری وریز دا باران شورو دی دی قدرت کاملت نگوری دا وریز چا برو خیجولا دا او بونا چا دککا اغا وطن چی بالکل مرو ختم شیو چا جون دیکو نو زه چې د وطن په ژوندي کولو قادر یم او دا دومره باغات او ځمکې ژوندي کولو باندې قادر یم نو مړې الله وایي زه نشم ژوندي کولی. دریم نمبر کې وایي تا د اور لکتلی دا د اور ونه تا پیدا کړي لکه تاسو له سورې یاسین کې تیر شول. بعضې ونې داسې دي چې هغې کې شنه پاڼه ده د هغې نه اوبه ساسي خو د اور ماده ده پکې. په عربو کې یو دوه ونې وي یو مذکر او بل مؤنث چې یو پاڼه به راواغسته بلې ده اوبه به تېسه سېدي او چې یو بل سره رګړاو به کې نو د هغې نه به اور راووته. نو وایي ګوره شینوالي له وګوره پاڼې ته د اوبو نه ډکوالي له وګوره او په هغې کې د اور دا ماده چا پیدا کړې. نو ځکه په دې قادر یم چې د یو جنس نه خلاف جنس پیدا کولی شم نو د جنس نه جنس هم پیدا کولی. پاڼه د شینوالي نه ډکه ده د اوبو نه ډکه ده او د اور او د اوبو په منځ کې تضاد دی لیکن زه د یو غیر جنس نه غیر جنس پیدا کولی شم. نو الله وایي د جنس نه جنس پیدا کولو باندې زه قادر نیم. دا څلور دلایل عقلیه به تفصیلا ذکر کوي بیا سر نه ګورئ. واصحاب الشمال خاوندان د غسلاس ما اصحاب الشمال سبد حال بوی د خاوندانو د غسلاس. الله مونږ ته پناه راکړي. فی سمومن په گرم هوا د جهنم کې وای و حمیمن او په خټ کې د لوبو کې وای په گرمو بو کې وای و زلن په سوری د جهنم کې وای می حموم چې دا به د جهنم د سروت کو سوری یا می حموم دا غتور لوګي د جهنم سوره وای لا واردن بیخوی ولا کریم او نبکتو کس خیستوی انہم بیشکدوی کانو دی قبل ذالک مخید دینا مترفین پا حرام مال بانی مسشوی. ازاد زندگی تیرولا داوامرو دا نواہیو سپابندی نکولا وکانو دی یسرونا چیمیش والبے کولو علی الحنس العظیم فگنا لو یبان چی شرک و کفر دے وکانو دے یقولون چی وی بدوی ایدا متنا یا کل چی شمونگ مڑو وکننا ترابن نو شمونگ خاوری وعزوامن و ڈکی و ڈکی ائنا لمبعوثون آیا مونگ بخام خاگن بیارا پور تکلے شد قبروننا او آباؤن الاولون او زمگ پلاران رمبنی. قل ورتوا اے زما حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان الاولین بیشک رمبنی والآخرین ورستنی لمجموعون خام خارا جمع بکڑیشی الی میقات یوم معلوم دا پار دنیٹی دا غورز معلومی ثم انکم بیا بیشک تاسو ایها الضالون اے گمراہانو المکذبون چتا سود دروغ نسبت کوئی قیامت تا لآکلون خامخا خرائی بتاسو من شجرن داغونی من زقوم دا زقومنا فمالیون من حلبتون نو ڈکون کی بوی دی دا دی نخلو خیٹو لرا فشاربون اس کی بدی علیہ دا پاسد دی من الحمیم دا گرمو بونا فشاربون اس کی بدی شرب الحیم پشان دسکلو د بیمار اوخ هاغا نزلهم یوم الدین دا مل مسیا د دوی بی پورز د قیامت نحنو خلقناکم مونگ پیدا کری ایتاسو فلولا تصدقون نول تصدیق نکوئی د قیامت دورزی. پرون بیان د دیشو چی د دریو وارو ڈلو د تفصیل نرستو اللہ یو سلور دلائل عقلی ذکر کئی او دا سلور واڑا دلائل عقلیہ د دې خبرې د پاره دی چې الله په عرص قادر دی نو په دې مقادر دی چې مړی به ژوندی کی او قیامت به قائم کی او هر چا سره د خپل عمل معامله به کی. داړم بنے دلیل عقلی دی. افرئیتم خبر را کیتا سماتا دا خطاب دے اغا خلق لچ سوک قیامت نمانی دوبارہ جوندن نمانی افرئیتم خبر را کیتا سما تما دا وسبارکی تم نون چتاسو کم منی اڑوئی پرحمنو کی اانتم تخلقونہو